รักครั้งแรกก็ได้รับแจกความช้ำจากการกระทำของคนที่แสนวางใจจากรำจนล้มล้วนเป็นคารมพี่ชายรู้ตัวเป็นเหยื่อร้ายใหม่ต่อเมื่อได้กินน้ำตาคำรักไร้ค่าเมื่อมีไม่มาแทนน้องทุ่มใจไปจองทิ้งคนเก่าร้ายร้างสร้างเรื่องให้ร้ายเห็นลายพี่แล้วเต็มตาลงเอ่ยก็คือร่างลาสัญญาให้ไว้ไม่จำความรักคนงามในฝันของสาวคนซื้อต้องพังด้วยมือของชายที่ใจแสอารมณ์แต่คงด้วยการกระทำพี่หลอกจนชินไม่จำแต่น้องเจ็บจำฝังใจเพียงรักครั้งแรกก็ได้รับแจกความช้ำประเดิมร้อยกรรมให้คนมองย้ำทำลายรักแรกยังรักแจกความ